is killen. Moeten mannen met baarden zijn. Als die horen zijn te veel. Die hebben waarde, die hebben waarde, Jan. Die joden zijn te veel. Die hebben waarde, die varen mee. Zijn jullie van de vrije school of niet? Zou kunnen of niet? Ja? Thuisonderwijs. Oh, kijk. Nog een stapje in de moderne richting. Nog vrijer. Ja. Oh, die ken ik wel. Fabrizio, kennen jullie dat niet? Fabrizio. Dat is ook wel 18, 19. Die ligt uit, toch? Ja, ja, ja. Storten naar onder woest, hoe water machtig en hoe oude bomen krachtig de stromen zingen in de natuur. Om speel muziek en blaas is van mij, hier met muziek de bruiloftspartij. Ruim de golven krachtig de stromen zingen in de natuur. Hé, een zadelied ken ik eigenlijk niet. Een zadelied ken ik niet. Witte zwanen, zwarte zwanen. Oh, kijk. Nou zeg. Wauw. Wow. Ik sta niet eens op mijn kaartjes. Hallo. Witte zwanen, zwarte zwanen. Wie gaat er net naar Engeland varen? Engeland is gesloten. De sleutel is gebroken. Er is geen ene smid. Die de sleutel maken kan. Kijk voor je, kijk achter je. Wie hem heeft, die mag hem pakken. Weet je, dat heb ik echt lang niet meer. Woehoe. Diep in mijn geheugen. Alle eentjes zwemmen in het water. Vallen al de rieren, vallen al de raren. Alle eentjes zwemmen in het water. Vallen al de rieren, vallen al de rieren. Kom mee naar buiten. Allemaal, dan zoeken wij de wielenras. En horen wij die muziek aan, dan is zomer weer aan. Kut, dat is een slechte Nederlandse cultuur, een beetje. Een beetje slecht, maar wel leuk. Zomer weer in het land. Kanon, we proberen het wel. Ja. Nu, wat lager. Nu, nee. Nu. Naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielen af. En voeren wij die muziek aan, dan is zomer weer in het land. Dudeljo klinkt een lied, dudeljo klinkt een lied, dudeljo en anders niet. Dudeljo klinkt een lied, dudeljo klinkt een lied, dudeljo en anders niet. Dat is een leuk deel van. Maar moeten we niet... Wat moeten we? Nee, zo direct gaat daar een verhaal over. We gaan ze verhalen vertellen. Dan zou ik de mensen meenemen. Twee minuten geleden zijn ze al over een minuut. Ja, maar jij, ik ga gewoon hier zitten. Kamp niet zitten. Kamp vuurlieder, geen kamp. Nee, laten we maar geen kamp doen. Kamp vuurlieder. Of gewoon kabbelende muziek. Ja, want die gast die weet het wel, toch? Dat je... Ja. Ik wil echt hier zitten, maar... Misschien moet ik iets verder, of niet? Iets verder van de... Oké, die moeten natuurlijk helemaal precies weten wat ik doe. Dat weet ik dus niet, want ik heb die kaartjes nu niet. Welk liedje? Maakt niet uit, gewoon muziek. Ik heb er helemaal niks van. Maar de naam, maar de naam. haaihoehaai. Mos spinnen en naaien, dom dom dom dom daai. Mos spinnen en naaien, dom dom dom dom daai. Thank you. Schiet hem door in zijn poot, leg hem in een kiesje. Doe er dan wat water bij, dan zwemt hij als een visje. Doe er dan wat water bij, dan zwemt hij als een visje. Jouw Klaas was Tom Petteri. Ik ken hem niet zo goed. Die heeft zo'n moeilijke akkoorden. Was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. Maar hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar trompetter was zijn in hart en ziel. Nou, kom op. Wat komt er in me op? Plop! Kabouter, plop! Kabouter, plop! Die heb ik te lang niet gedaan, gelukkig. Die is best wel leuk eigenlijk. Ik zou het wel van harte kunnen doen. Ja. Ja. Dat was een Russisch liedje, toch? Dat voor Bella Ciao. Ja, ja. Ik weet niet hoe het is. Negatief, deze kan ik wel, die kunnen jullie ook allemaal. Alles is beladen, deze. Ik kan wel een paar Engels. Welke kan ik in het Engels? Nou. Een beetje een geëngageerde Engels. Nee, maar Nederlands is moeilijk. Nee, niet. Nee, wel verstand. Ja? Makkelijke Nederlandse liedjes. Makkelijke Nederlandse liedjes. Muziek is de beste manier om een taal te leren. Hele kinderliedjes. Boer, wat zeg je van mijn kippen? Beter niet. Nee, maar dat is... Ik vind toch die andere sfeer, die blues of die Jiddisch, is helemaal mooi. Nou, doe dan. Doe dan, doe dan. Doe dan. Je boek in je bij je. dada, takar nee, dada, takar af, takar af, takar af. Kom van dat dak af, kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer. Kom van dat dak af, dit was de laatste keer. Kom van dat dak af, waarschuw niet meer. Kom van dat dak af, dit was de laatste keer. Kom eraf! Kom eraf! Kom eraf! Thank you, dank u. Om dat dak eraf. Het dak eraf. The roof, forget of the it's so nice that the roof is on fire, something like this, eh? Oh, yeah. We don't need no money. We don't need no education. Oh yeah, that would be cool if I could do it, but I cannot. Ik kan wel Grease, schat. No control. Deze ook leuk. For dark sarcasm in the classroom. Yeah. We don't teachers leave us kids alone. Teachers, leave us kids alone! Er zitten wel homeschoolers hier, dus dat is een goed thema, ja. Ja, zeker. Hé! Hey. Teacher! Teacher! Leave us kids alone! Leave alone! Ik kan wel en Lou en Lenda want niet nu. Iets serieuzer. Wat zeg je? All time. It's an all time one. Also, yeah, exactly. This one too, listen. Nee? Ja? Nee? I'm all flying and I'm losing control. Cause the power you're supplying. You better shape up, cause I need a man who in my heart is set on you. You better shape up, you better understand. In my heart I must be true, but I'm left, nothing left for me to do. You're the one that I want. You're the one that I want, the one that I want. Ooh, ooh, ooh, you're the one that I want, the one that I need. Oh, baby. Yeah. Ooh, yeah. If you what? If you need. Die verhalen waren al lang bezig, ja. Maar dat was allemaal niet zo boeiend. Nee. Ook radio-wise een beetje moeilijk. Dus, Nou, maar is wel leuk toch? Ja. Gezellig bij het vuur. Ja, lekker bij het vuur, joh. Nou, ga je wel iets spelen of? Ja. Gooi maar een balletje op, zou ik zeggen. Een balletje. Engelse meezangers, dat is een nieuw goal. English sing-along. Ja.

en een E met een kuiltje, dus dan kan je voelen hoe ver het zit van elkaar. Welke zal ik nu zingen voor de gezelligheid? Oh ja, deze moet nog even voor de toeristen en voor de... Als de lente komt... Oh nee, oké, dan niet. Ik dacht nog van, je gaat toch niet open doen? Jawel. Edelweiss deed ik net, die was wel lief. Doei, hoi. Dat was over bloemen. Songs about the flowers, I try not to sing. About nature or something. They happen. That's what you just have to accept when it comes. If it comes, it comes. Yeah, that's true. Ciao. Alsjeblieft. Cato heet het, ja. Matthijs, toch? Matthijs, ja. I did it a million times. I don't like it anymore. I like mostly to improvise this in strange language. I can do that as well. Yeah, do it. Come on. I can make a language. I can make things up. Okay, yeah. Good. So let's. I'll do a pattern and then we do that. Yeah? Yeah. Minor. You can choose minor, happy or sad. 1, 2, 3 or 1, 2, 4, 4. Rock and roll or more romantic or more like more French kind of. So these are the three categories. Okay, let's do it in minor. 3-4 times. And rock and roll. I can here's my ring. Thank you. She's smoking these really horrible herbs. Like, what are these herbs that she's smoking that are horrible? They make me really sick. They make me cough and they make me miserable herbs. And nicotine makes me hurt. I was there on a party with many young people. Like, yeah, me too. The recipe is they were all smoking. Yeah. I was like, why? I brought like wiser. Joy, secret, inside. The recipe is really just the beauty of addiction. Yeah. Do it all together. Go all together. Yeah. I mean, I guess that's cool. You get addiction, but you're all addicted together. I'm a bit addicted to you, or you're addicted to me. Sorry hoor, lieve luisteraar, maar het is even pauze. Different consequences. You can see them. Addiction works. Yeah. Thank you. Just in the shower, pretty much. I was in a choir, actually. Oh, yeah. Yeah. It was too much. Do you know the Hova Messe by Bach? Because last, these are my mom's old shoes. It's just like it's 300 pages of sheet music. And they had us. We were learning all of it, and it was too much of a commitment. Now this broke, but I don't want to deal with it this season, so I'm just going to tape it now, and then pay to get it fixed. I was too. Yeah. But you like to harmonize. Yeah. I had a sort of a choir for a while. And now this, like, band. Yeah, like hardcore. You can put like a bunch of hardcore and then just pray. Yeah, I call it hardcore because in Dutch, but I feel like I'm only going to wear these shoes hard in a choir. Okay, hardcore. Hardcore. We were singing mostly improvised. You can find the harmony. Yeah. It's very fun. Yeah. Because you just feel it. And do it. Yeah. Fully immersed. Yeah. Okay, my shin should be bad. It was a mistake, I swear. Yeah. Like a ritual. Oh, and I realized it's not ringing, but it's transformation. And channel it through voice. Yeah. And I know about the formulas they have. You can't be like, okay, I'm performing now. I fix the Russian assistant. Yeah. It was not working. I don't even know I'm how the I fix United it. I start moving stuff and then it was working again. Very true. It starts, but it's when it would have to pop, it's easier. We'll get it. I feel like the judgment for Americans I don't is know, like I think that playtime it judgment. It got confused with all the, like, the because programs, and then it could never finish. You could be so many other things and be judged for it. It's like pretend judgment. It's like, haha, you're American, and I like there's still stereotypes, but I'm not oppressed. No, but you're not a stereotype. American. We need to play spice for one. Yeah. Do you go on Mondays to the knitting club in your knee? Yeah. No, there's never been crazy. Yeah. Yeah, I don't. It takes more. Where do you find it? The more relaxed, then the better. Okay. The okay. Yeah. Zo, lieve luisteraar, we hebben even pauze nu. We zitten bij de fruittuinen van West, waar vandaag de Reclaim the Seeds bijeenkomst was. En daarna was er nog een beentje. En was er accordeon, een kampvuur. Ja! Zometeen gaat er nog waarschijnlijk wel wat gezongen worden. Gaan we nu even naar het kampvuur luisteren. Een weekje is een nieuwe maand. Well, it was quite circumstantial because I started an NGO, and then the break of the NGO was not working, and then I wanted to stay. And the only way that I found to stay was to start the PhD. Big mistake, because now I don't know how to get out of there. 6 years. No, I already got my role. Yesterday I got my permanent resident. But now it's my ring zitten to snap and then we can help the time. Okay, we're all gonna wear pink. Wow, oh, that's beautiful. Are you in? Ja, er was een tijdje iets, hadden we een volkstuin fiets en toen ging het allemaal anders. Ja, want jij hebt nog steeds je tuintje op. Ja, het zijn er echt ook in. Nu heb ik het niet. Maar nu ga je hem houden. Het is wel leuk. Ja, nou lieve luisteraar, het was een geweldig feest hier op de Fruittuinen van West. Morgen gaat dat gewoon nog een keer gebeuren. Dan is er weer een dag zaaduitwisseling. Dus kom lekker hierheen. En anders is er morgen nog wel weer een andere uitzending of zo. 4 uur, Museumplein. Rijks zegt nee tegen ING. Wie weet. En anders is er misschien nog wel een stiekem vocu van de roestfabriek. We gaan het zien. Dus nou, dag lieve luisteraar. Tot de volgende keer. Doei.